Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է և մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող տեղեկություններով, տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Օրվա ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Unicode կոնցեռնը հաջորդ տարի բջջային էմոզիների աշխարհում կարևոր նորամուծություններ է խոստանում։ Օգտատերերը կարող են փոխել դրանց ուղղությունը, փոխանցում է Mashable-ը։ Էմոզին ըստ օգտատիրոջ կարիքների հնարավոր կլինի շրջել աջ կամ ձախ ուղղությամբ։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է ասիմետրիկ էմոզիներին, օրինակ ջրային ատրճանակ, գնացք կամ վարորդ։ Բացի այդ, կթարմացվի նաև հենց էմոզիների փաթեթը։ Նախատեսում է, որ դրանցում կավելանա մանգոն, տոնական թասակով դեմքը, բերանում շվի, փորսուղ, ինչպես նաև շիկահեր մարդիկ, որոնք մինչև այժմ Unicode-ի հավաքածուն ոչ մի կերպ ներկայացված չեն։ Թարմացման վերջնական որոշումը կընդունվի 2018-ի հունվարին։ Տիեզերքի հետազոտումը բարդ, բայց խիստ հետաքրքիր զբաղմունք է։ Հանուն որի տիեզերագնացները ստիպված են լինում զոհողությունների գնալ։ Ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածությունից զատ նրանք ամիսներով կտրվում են ընտանիքից և անսովոր պայմաններում ապրում միջազգային տիեզերակայանում։ Այդ ընթացքում նրանք կտրվում են ոչ միայն հարազատ միջավայրից, այլև այն համեղ խոհանոցից, որին սովոր էին երկրում գտնվելու ժամանակ։ Ինչպես նշում է Big Picture-ը, վերջերս իտալացի տիեզերագնաց Պաուլո Նեսպոլին բողոքել է, որ շատ է կարոտում իսկական իտալական պիցայի համը։ Դրանից հետո միջազգային տիեզերակայան են ուղարկվել ուտեստի պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները՝ խմոր, պեպերոնի, բանջարեղեն ու սոուս։ Արդյունքում տիեզերագնացների միջազգային թիմը Նեսպոլի ղեկավարության պատրաստել է առաջին տիեզերական պիցան, որի վերաբերյալ համապատասխան տեսանյութը արդեն համացանցում է։ Համտեսելով զրոական զգացողության պայմաններում պատրաստված առաջին պիցան, Նեսպոլին նկատել է, որ այն անսպասելիորեն համեղ է։ Facebook-ը ներկայացրել է Messenger Kids հավելվածը, որը թույլ է տալիս աշխարհի խոշորագույն սոցիալական մեդիա ընկերությանը ընդլայնել իր մուտքը։ 13 տարեկանից ցածր երեխաների այսպես կոչված չօգտագործված շուկա և ծնողներին լիակատար վերահսկողություն տալ այն ամենի համար, ինչն իրենց երեխաները դիտում են, հաղորդում է Reuters-ը։ Facebook-ը սովորաբար պահանջում է, որ օգտատերերը 13-ից բարձր տարիքի լինեն։ Սոցցանցը վստահեցնում է, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ փոքր երեխաները պարբերաբար օգտագործում են տեխնոլոգիաները, սակայն մեծահասակների և դեռահասների համար ստեղծված հավելվածներում, ինչը ծնողների մոտ մտահոգություն է առաջացնում, որ իրենց երեխաները կարող են անծանոթ մարդկանց հետ շփվել։ Միևնույն ժամանակ ծնողները պատրաստ են իրենց 6-ից 12 տարեկան երեխաներին թույլ տալ սոցցանցեր օգտագործել, քանի դեռ գործում է խիստ ծնողական վերահսկողությունը։ Facebook Messenger Kids-ը ծնողներին պահանջում է երեխայի համար էջ բացել և հաստատել երեխայի ընկերներին։ Հավելվածը դեռ հասանելի է միայն ԱՄՆ-ում և միայն iOS կամ Apple-ի օպերացիոն համակարգերում։ Արհեստական ինտելեկտը կարող է ճշմարտության բարձր աստիճանով որոշել ռասայական պատկանելիությունը, կրթության մակարդակը և մարդու քաղաքական հայացքները կախված այն բանից, թե ինչ մեքենա են ավարում, գրում է ԱՄՆ-ի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի լրատուն։ Ստենֆորդի համալսարանի հետազոտողները 50 միլիոն հաճախ վատ որակ ունեցող պատկերների վրա փորձել են համակարգչային տեսողության մեթոդը, որը ստացել է Google Street View-ի օգնությամբ։ 200 քաղաքի մեքենաների 22 միլիոն լուսանկարներ հատուկ ալգորիթմի միջոցով են անցել։ Նեյրոցանցը ճշմարտորեն պարզել է մեքենայի տեսակը դեպքերի 88%-ում, արտադրողին 66%-ով, մեքենայի մոդելը 52%-ով։ Պարզվել է, որ ասիական ցակումով ամերիկացիները մյուսներից ավելի հաճախ են գնում Honda և Toyota, այն դեպքում, երբ աֆրոամերիկացիները շատ են սիրում Cadillac և Chrysler։ Այն շրջաններում, որտեղ անգլոսաքսոններն են ավելի շատ, առավել հաճախ կանգնած են Subaru և Jeep։ Մի շարք ճշտումներ են արվել նաև կրթության ու սոցիալական կարգավիճակի մասին, բայց հետազոտության ամենահեռանկարային մասը ամերիկացիների քաղաքական հայացքների որոշումն է։ Եթե դուք վարում եք փողոցում և ամենուր պիկապներ են, ապա 100-ից 82% հավանականություն կա, որ այդ շրջանում մեծ մասամբ քվեարկում են հանրապետականների օգտին։ Իսկ եթե քաղաքում ավելի շատ սեդաններ են վարում, ապա 88%-անոց հավանականություն կա, որ դա դեմոկրատների հատված է։ Սիրելի կնոջ նամուսնության առաջարկանելը յուրաքանչյուր տղամարդու կյանքում կարևորագույն ու ամենապատասխանատու պահերից է, որին առնչվող ամեն մի դետալ պետք է նախապես մտածել, որպեսզի ամուսնության առաջարկն առավելագույնս տպավորիչ լինի։ Հաճախ տղամարդիկ առաջարկություն անելու համար ընտրում են ինքնատիպ տարբերակներ, որոնց շարքը վերջերս համալրվել է նոր գաղափարով։ Ստեղծվել է սմարթֆոնի համար նախատեսված պատյան Rockshock, որի մեջ կարելի է քողարկել մատանին ու հետո ամենավորոշիչ պահին ծնկի գալ ու բացելու պատյանը մեկնել մատանին։ Այս մեթոդի առավելություններից մեկն այն է, որ հնարավոր է մատանին ցույց տալուն զուգահեռ տեսանկարահանել կնոջ արձագանքն ու հաջորդող զարգացումները։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ահա մեր տան նոր բնակիչը, նրա ուրախ ու քաղցրտիչը, շունչ տվեց ու լցեց իր սիրով իմ սրտի լիճը, կյանք եկավ իմ առաջնեկը, հիմա ունեմ իմ առաջ մեկը, ով փոխեց օրը իմ ու տվեց մի նոր իմաստ կյանքին, քո անուշ անուշ ծիծաղը, արև օտաչ երիտ խաղը, տեսնելով ես մանկանում եմ, կեզանով երջանկանում եմ, ու ես իմ սրտի կտորը, տոմ է իմ ամեն մի օրը, կեզ էտ սիրտը ինչ ուզի հարշը կա, բալես կեզ համար կնեմ, գիտես որ սիրուշ չապ չկա, կո համով ցավը տանեմ, սիրտը ինչ ուզի հարշը կա, բալես կեզ համար կնեմ, գիտես որ սիրուշ չապ չկա, կո համով ցավը տանեմ, սիրտը ինչ ուզի հարշը կա, բալես կեզ համար կնեմ, I'm a ջուզի հաշկա, բանես ես հավական եմ, գիտես որ սիրուշ չոտ չկա, կո հանոցավը տան եմ, սիրտը դին ջուզի հաշկա, բանես ես հավական եմ, գիտես որ սիրուշ չոտ չկա, կո հանոցավը տան եմ, սիրտը դին ջուզի Ընդդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթից զուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Բարեկամներ, բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Գրիպը սուր շնչառական հիվանդություն է, որն ախտահարում է վերին շնչուղիները։ Գոյություն ունեն գրիպի բազմաթիվ տեսակներ, և յուրաքանչյուր տարի դրանցից մի քանիսը ավելի տարածված են լինում, քան մյուսները։ Գրիպի ակտիվության շրջանը հոկտեմբերից մինչև մայիս է։ Գրիպի ախտանիշներից գլխացավը կամ մկանային ցավերը դժվար է ախտորոշել երեխաների մոտ։ Այլ ախտանիշներից են մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը, դողը, կոկորդի չորությունն ու ցավը, առատ քթարտադրությունը, հոգնածության զգացումը, հազը, ականջի ցավը կամ ճնշման զգացումը ճակատի ու դեմքի հատվածում, սրտխառնոցն ու լուծը։ Հարկ է տարբերել գրիպը սովորական մրսածությունից։ Մրսածության դեպքում նկատվում է մարմնի ջերմաստիճանի թեթև բարձրացում, քթարտադրություն ու թեթև հազ։ Գրիպի դեպքում ախտանիշներն ավելի ծանր են։ Գրիպը կարող է բարդություններ առաջացնել հատկապես մանկահասակների մոտ։ 2 տարեկանից ցածր երեխաներն ամենամեծ ռիսկի խումբում են։ Սուր շնչառական վիրուսների տարածման շրջանում կարևոր է տեղեկացված լինել դրանց կանխարգելման ու բուժման եղանակների մասին։ Բոլորովին կապ չունի, թե ինչպես է կոչվում վիրուսը։ Ձեր գործողությունները նույնն են բոլոր դեպքերում։ Պետք է իմանալ, որ վիրուսները փոխանցվում են օդակաթիլային ճանապարհով և ախտահարում են շնչառական օրգանները։ Եթե երեխան առնչվում է վարակի աղբյուրի հետ, ապա նա կվարակվի, եթե նրա արյան մեջ բացակայում են հակամարմիններ կոնկրետ տվյալ վարակի նկատմամբ։ Հիշեք, որ գրիպի դեմ պատվաստանյութը պաշտպանում է ոչ թե բոլոր վիրուսներից, այլ միայն գրիպից։ Գրիպի դեմ պատվաստանյութը պաշտպանում է տվյալ պահին առկա գրիպի բոլոր տեսակներից, և եթե ունեք հնարավորություն կամ ցանկություն, ապա կարող եք պատվաստել երեխային գրիպի դեմ։ Ապացուցված չէ, որ որևէ ժողովրդական բաղադրատոմս կամ դեղամիջոց ընդունակ է կանխարգելել վիրուսը, լինի դա սող, սխտոր, վիտամին, թե իմունիտետը բարձրացնող դեղահապ։ Դեղատներում վաճառվող միջոցները հարստացնում են արտադրողին և ներմուծողին, բայց գրիպի կանխարգելմանը չեն նպաստում։ Այս դեպքում նման միջոցներ դուք ձեռք եք բերում միայն սեփական հանգստության համար, մտածելով, որ պետք է մի բան անել։ Վարակի աղբյուր կարող է լինել միայն վարակակիր մարդը, հետևաբար վիրուսային հիվանդությունների տարածման շրջանում խելամիտ է խուսափել մարդաշատ հասարակական վայրեր այցելելուց։ Ցանկալի է, որ վարակված անձը կրի դիմակ, որը չի բացառի, բայց կնվազեցնի օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող վիրուսի տարածման հավանականությունը։ Շատ կարևոր է, որ վարակված անձը հաճախ լվանա ձեռքերը, որոնցով վիրուսը տարածվում է նույն կերպ, ինչ քթի ու բերանի միջոցով։ Միշտ լվացեք ձեռքերը, խուսափեք այլ անձանց հետ համբուրվելուց և ձեռք սեղմելուց, եթե դուք վարակված եք։ Վիրուսը կայուն ու երկար ժամանակ պահպանվում է, եթե օդը տաք է ու անշարժ, բայց շատ արագ ոչնչանում է, եթե օդը խոնավ է ու սառը, իսկ սենյակը հաճախ օդափոխվում է։ Վարակվել զբոսանքի ժամանակ գրեթե անհնար է, ուստի փողոցում դիմակ կրելու իմաստ չկա։ Սենյակի ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտ 20 աստիճան Ցելսիուսի սանդղակով, իսկ խոնավությունը 50-ից 70%։ Հաճախ օդափոխեք տունը, ցանկացած ջեռուցման համակարգ չորացնում է օդը։ Հաճախ լվացեք հատակը, ձեռք բերեք օդը խոնավեցնող սարք խոնավության մակարդակի ցուցիչով, պահանջեք, որ նույն պայմաններն ապահովեն մանկապարտեզի խումբում կամ դասասենյակում։ Խոնավեցրեք ձեր քթի խորոչի լորձաթաղանթը, քանի որ չորանալու դեպքում ստեղային իմունիտետը թուլանում է ու վիրուսները անարգել ներթափանցում են օրգանիզմ։ Խոնավեցնել կարող եք սովորական աղաջրով, որը կարող եք պատրաստել տան պայմաններում։ 1 լիտր եռացրած ու գոլացրած ջրին ավելացրեք 1 թեյի գթալ աղ, ցանկալի է ծովի։ Կամ դեղատինից ձեռք բերեք սովորական ֆիզլուցույթ։ Օրվա մեջ կարող եք օգտագործել ըստ անհրաժեշտության, թեկուզ 10 րոպե մեկ, եթե զգում եք, որ քթի լորձաթաղանթը չոր է։ Ախարին ճակատի քո անունն է գրված ես կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Վլադիմիր Գիլյարովսկին, ռուս գրող, լրագրող, Կլարա Ռումյանովան, ռուս կինոդերասանուհի, մուլտֆիլմի հնչյունավորող, Մաքսիմիլիան Շելը, ավստրաշվեցարացի դերասան, ռեժիսոր, Բոբ Արումը, Բրնցքամարտի ամերիկացի պրոմոութեր, Ալիսա Ֆրենդլիխը, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Դեվիդ Քարադայնը, ամերիկացի դերասան, Ջեֆ Հերստը, անգլիացի ֆուտբոլիստ, Ջեյմս Մորիսոնը, ամերիկացի բանաստեղծ, ռոք երաժիշտ, Եվգենի Ստեբլովը, կինո և թատրոնի հրոզդերասան, Թոմաս Չեքը, ամերիկացի մոլեկուլային կենսաբան, Նոբելի ամրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Քիմ Բեսինջերը, ամերիկացի կինոդերասանուհի։ Yeah! կգա, թե կանչես դու ինձ, ես կգա, դու կանչիր ինձ, ես կգա։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։